Halit Ziya Uşaklıgil, Ferhunde Kalfa. Seslendiren Akın Altan. Ferhunde, küçük hanımla beraber büyümüştü. Beraber büyümüş olmak imtiyazı Ferhunde'ye ev halkı içinde hususi bir mevkiyi bir müstesna kadar vermişti. Birkaç kereler efendinin ağzından işitmişti ki, Ferhunde evin bir kızı gibidir. Onun için Hasna'ya ne yapılsa mutlaka bir aynı, biraz daha muhtazar, biraz daha hafif olarak Ferhunde'ye de yapılırdı. Hiç olmazsa renk itibariyle bir karabet, bir müşahabet gözetilir, Hasna'ya bir bayram için, mesela pembe ipekten bir kumaş alınırsa, Ferhunde için bir yünlü yahut bir basma, fakat herhalde pembe bir şey alınırdı. Ve bu, Ferhunde için iktifa olunacak bir vicdan itminanıydı. Onun için Hasna'ya görücüler gelmeye başlayınca Ferhunde gizli bir sevinç duydu. Bu görücüler kendine de bir izdivaç mübeşşiri hükmündeydiler. Madem ki küçük hanımdan ayrı tutulmuyor. Görücüler geldikçe ona kanatlar takılır, merdivenlerden uçarak iner çıkar, yaşmakları, feraceleri almak vazifesini başkalarına bırakarak soluk soluğa koşar, küçük hanıma haber verir, giyilecek esbab hakkında uzun uzun mücadeleler eder, sonra bir aralık ortadan kaybolur, 5 dakika sonra değişmiş olarak dönerdi. En mühim vazife onundu. Misafirlere kahve verirdi ve bu rasime için Ferhunde Kalfa da giyinir kuşanırdı. Adet edinmişti. Mutlaka esbabını küçük hanımınkine yakıştırmaya çalışırdı. Bugün küçük hanım görücülere yeşil mantillerle çıkacak, öyle mi? Ferhunde derhal karar verirdi. O da tirşe basmalarını giyecek. Sonra küçük hanım önde, Ferhunde Kalfa arkada görücülerin huzuruna çıkılırdı. Kahveleri verdikten sonra Ferhunde gider, ta küçük hanımın sandalyesine muvazi bir yerde gözlerini indirerek, deruni bir hicapla kızararak, ta kalbinden gelen bir titremeyle elinde kahve tepsisi bekler, burada 5-10 dakika küçük hanımla beraber görücüye çıkmış bir kız hayatını yaşardı. Görücülerin yanından çıkılınca, helecan içinde küçük hanımla beraber koşar, onunla odaya kapanır, küçük hanımın boynuna sarılır, zapta kuvvet bulunamamış bir sevinç coşkunluğuyla ''Çıldırdın mı? Ne oluyorsun? Kendine gel Ferhunde!'' ihtarlarına rağmen öper öperdi. İlk defalarında ''Ah, bilsen küçük hanımcığım, ne kadar sıkıldım!'' derdi. Sonraları ''Artık alıştım, şimdi üzülmüyorum, artık gelin oluversen de!'' demeye başlamıştı. O, mutlaka giden görücülerin kendisine de bir şeyler getireceklerinden, bu evin içinde dönen izdivaç meselelerinden kendisine de bir hisse isabet edeceğinden vicdanlı bir kanaatle emindi. Bunu ne onun ne başkalarının söylemesine hacet yoktu. Bu o kadar tabii bir şeydi ki, söylenmesi hatta tabiiliğini ihlal ederdi. Madem ki küçük hanımdan ayrı tutulmuyor. Kendi güzelliğine itimadı vardı. Hatta görücüler gelmeye başladıktan sonra küçük hanımla kendi arasında mukayeseler kurar, nispetler tayin eder, hesap neticesinde kendisine pek de iftihara medarı olmayacak yekunlar çıkarmazdı. Onun kısa kısa siyah kaşları, yumuşakça küçük siyah gözleri, pek ziyade utandığı zaman donuk bir pembe tabaka altında dalgalanan kişmiri bir rengi, geniş omuzlar altında gittikçe darlaşan gövdesiyle hoş bir endamı vardı. Bütün bunları eski kırılmış bir aynadan aşırarak odasında ihtimamla muhafaza olunan el kadar bir parçada uzun uzun tetkik ederek hükmetmişti ki, Ferhunde Kalfa öyle yabana atılacak bir şey değildi. Yalnız küçük hanımın bir şeyini kıskanırdı. Sarı atle tebil etmeksizin kıskanırdı. Sarı saçlar. Kaşlara, gözlere, tene o kadar ehemmiyet vermezdi. Kendisinde bunları karşılayacak kıymetler, meziyetler bulurdu. Fakat saçlar. Ah, mümkün olsa onları değiştirmek, bu kara şeyleri sarı, sapsarı, sırma gibi yapmak mümkün olsa. Düğününe karar verildikten sonra ufak bir korkuyla beraber sevinmekten hali kalmamıştı. Hatta bir gece farkında olmaksızın o korkuya lüzumundan ziyade nefsini teslim ettiğini birden hissedince silkinerek kendi kendisini şiddetli bir azapla hakikate davet etmişti. Çılgın kız, çift düğün yapacak değiller ha? Her şeyin sırası var. Kıskanmıyor, aksine o beklenen sıra çabuk gelmek için herkesten ziyade o telaş ediyor, her sabah çarşıya çıkılmak lüzumunu küçük hanımının hatırına o getiriyordu. Bu çarşı seferlerinde hanımlara o refakat ediyor, işlenmiş terlik kutuları, türlü türlü kumaş paketleri, sırmalı bohçalar, havlular kollarının arasında biriktikçe bunların başkasına taşıttırılmasına müsaade etmeyerek kucağından taşan eşyayla hanımların arkasından koşuyordu. Bunları koltuğunun altında, göğsünün üstünde taşıdıkça, sıktıkça izdivaca nefsine bir yaklaşma hasıl oluyor, onlardan ruhuna bir hulya kokusu, bir saadet müjdesi geliyordu. Böyle eve neler taşıdı? Terden yaşma yanaklarına yapışarak, yorgunluktan soluya soluya İstanbul'un bin köşesinden neler neler getirdi. Ve hep bunlar alınırken, beğenilirken kendisini, kendi düğününü düşünür, tabii bir insaf hissiyle mevkiini tayin, hulyalarını tadil etmekle beraber bunlardan, bütün bu kumaşlardan, işlenmiş şeylerden, gümüş evaniden kendisine de küçük kıtada, daha az, daha ucuz, daha sade bir çeyiz tertip ederek içinden, ta vicdanının derinlerinden türlü emellere yol açardı. Şundan ben de alayım. Varsın biraz daha sade olsun. Bunun elbette bir ucuzunu bulurum. Ama daha küçük olacakmış, ne zarar var? Derdi. Bunlar eve getirilip de herkes başına üşüşünce Ferhunde bir ateş parçası kesilirdi. Elinden gelse bunları kimseye göstermeyecek, kimsenin el sürmesine razı olmayacaktı. Bunlara bakmak, dokunmak hakkı, küçük hanımdan sonra yalnız kendisine münhasır hükmündeydi. Onları herkesten kıskanır, esirgerdi. Çarşıda refakat hakkını kimseye bırakmadığı gibi, evde dikilecek, yapılacak şeylere de kimseyi karıştırmazdı. Bir gece, ''Hadi artık yoruldun, git de yat.'' dedikleri için hüngür hüngür ağlamış, saatlerce matem tutmuştu. Bir gün sofra başında efendi ile hanım ufak bir fısıltıdan sonra Ferhunde'ye bakarak ikisi de gülümsediler. Onun yüreği oynadı. İhtiyarsız gözlerini indirdi. O gece Ferhunde olmayacak vesileleri icat ederek hep efendi ile hanımının yanına girdi çıktı. O gülümsemenin manasına dair bir koku almak istiyordu. Kendi kendisine ''Acaba ne var?'' diyordu. Ne olduğundan adeta emindi. ''Acaba kim istiyor?'' diyordu. Ertesi sabah hanımının sesi işitildi. ''Ferhunde, seni efendi istiyor.'' Az kaldı düşecekti. Bir müddet cevap veremedi, bir hareket edemedi, dizleri titriyordu. Efendinin yanına girince gözlerini kaldırıp bakamıyordu. Nihayet işte o saadet müjdesini almak dakikası gelmişti. Efendi kesik kesik başladı. ''Ferhunde, sen Hasna'yla beraber büyüdün. Seni şimdiye kadar ondan ayrı tutmadım. Sen de hepimizin memnuniyetini kazandın.'' Ferhunde nefes alamıyordu. Efendi devam etti. ''Şimdi Hasna yabancı bir eve gidiyor. Orada yanında candan bir kimse bulunmayacak olursa pek ziyade sıkılacak. Nihayet düşündük, seni beraber göndermeye karar verdik. İşitiyor musun Ferhunde? Hasna ile beraber gideceksin. Senden eminiz, ona nasıl sadakatle hizmet edeceğini pek iyi biliriz. Sonra bir iki sene sonra, hayırlı bir sırada da, elbet sen de mükafatını görürsün. Anlıyor musun Ferhunde?'' Ferhunde anlıyordu. İlerledi, efendinin eteğini öptü ve kalbinde azim bir sevinçle çıktı. Evet, seviniyordu. Şüpheli bir vaziyette kalmaktan elbet böyle açık bir vaat almak daha hayırlıydı. Bir iki sene sonra... Bir iki senenin ne ehemmiyeti var? Göz açıp kapayıncaya kadar sene geçiyor. Hayırlı bir sıradan maksadı da anlamıştı. Kendi kendisine, ne olacak? Küçük hanımın bir çocuğu olunca, diyordu. Bu vakadan sonra Ferhunde'ye bir başka hibbet geldi. O güne kadar ufak bir korkudan hali kalmamıştı. Fakat bu defa işte emelinin ufkuna ciddi ve sarih bir ümit dikilmişti. Düğünde Ferhunde'nin şahsiyeti taaddüt etti, bir Ferhunde'den 100 Ferhunde çıktı. Her tarafta ona tesadüf olunuyor, her iş başında o görülüyordu. Bu düğün bir nevi onun düğününün mukaddimesiydi. Böyle sevinç ve telaşla kalabalığın içinde koştukça kendisine de bir parça gelin oluyor nazarıyla bakılıyordu. Ona hep cihazlık cariye sıfatı ile ''Kalfa, Kalfa'' diyorlar ve Ferhunde Kalfa etrafında yükselen bu ihtiram hitabı arasında bir iki sene sonra bir hayırlı sırada yapılacak olan düğünün başlangıç lezzetini bugünden duyurarak düğün evini sevinç ve telaşı ile dolduruyordu. Bugünden sonra bekleme devresi başladı. Doğrudan doğruya sormaya cesaret edemez, bir küçük istifsar kelimesinin müdahalesiyle gizli emellerine nüfuz edilmesine sebebiyet vereceğinden ihtiraz ve sükût ederek beklerdi. Fakat günler, aylar geçiyor, hala o beklenen şeyden bir haber gelmiyordu. Bir gün kızararak, utanarak, her vakit her şey hakkında teklifsiz görüştüğü küçük hanımından bu defa sıkılarak sormaya cesaret etti. ''Küçük hanımcığım, yapyalnız kaldık. Bize ne vakit bir eğlence çıkacak?'' Aldığı cevap hiç hoş değildi. ''Aman Ferhunde, sen de. Hiç yeni gelinliğimi bilmeyeyim mi?'' O gün Ferhunde'nin başına ağrı geldi. Dilim dilim limon keserek kahveye batırdıktan sonra başına bağladı. Ve hep evin içinde akşama kadar öyle dolaştı. Artık zavallı kalbi isyan etmeye başlıyordu. Demek küçük hanım eskiyecek, ondan sonra çocuk doğuracak, daha sonra Ferhunde düşünülecek. Artık titizleşiyor, olmayacak bahanelerle kavgalar icat ediyor, damat bey biraz yüksek sesle bir şey söylese yukarıya çıkıp saatlerle ağlıyordu. Sabahları kalktıkça yatağının içinde oturur ve uzun uzun düşünerek düğünden beri geçen zamanın hesabını bulmaya çalışırdı. Kendi kendisine, ''Mevlüt'ten sonraydı. O sene yazın Kadıköy'üne gittik. Bir sene de Çamlıca'da kaldık. Şimdi yine yaz geliyor.'' diye seneleri birbirine ekleyerek bir yekun bulmak ister. Sonra, ''Üç sene, üç sene olmuş.'' nidasıyla hayret ederken birden bir şey kalbini kıvırırdı. ''Bir sene de yazı burada geçirdik.'' Demek 4 sene oluyor. 4 sene. Küçük hanım hala yeni gelinliğini bilecek. O vakit küçük hanımına düşman olur, o sabah aşağıya indikten sonra bütün hizmetini ters bir tarafla çatık kaşlarla görürdü. Bir gün evin içinde bir yeni haber duyuldu. ''Gelin hanım gebeymiş.'' denildi. Ferhunde artık sıkılmadı. Bu haberin sıhhatinden emin olmak istiyordu. Küçük hanımına koştu ve tereddütsüz açıktan açığa sordu. Ona gülerek, ''Galiba.'' cevabı verildi. Oh, bu müphem cevap onu nasıl üzdü. Günlerce, haftalarca uykusu kaçtı. Nihayet haberin sıhhati tahakkuk edince Ferhunde'ye büyük bir kalp istirahati, bir vicdan emniyeti geldi. Şimdi artık önünde meşkuk bir bekleme değil, malum bir mühlet vardı. Bütün eski faaliyetini, neşesini tekrar buldu. Artık küçük hanımının yanından ayrılmıyor, gözünün içine bakıyor, o merdivenlerden inerken kollarına girmek istiyordu. İkide bir de sorardı. ''Daha ne kadar var küçük hanım? Şimdi 8 aylık mı oldu? Daha 1 ay var. Tam 30 gün desenize.'' Bu bekleyiş heyecanı onu sarartıyor, kuvvetten düşürüyordu. Artık bütün hayatı bir marazi asabiyet içinde hummalarla geçiyordu. Çocuğu çıldırasıya sevdi. Hemen bütün hizmetlerini üstüne aldı. Hele çamaşırları yıkamak vazifesine herkesten esirgerdi. Zıbınlarını, gömleklerini çitiledikçe ta çamaşırlıktan sesi işitilirdi. ''Sevsinler de sevsinler. Kendine göre çamaşırları da varmış.'' Fakat bütün bu muhabbetlerle beraber çocuk kendisine bir müjde getirmekte gecikiyor, Ferhunde ninni söyleyerek beşiği salladıkça aylarda birer birer geçerek o eski senelere katılmaya gidiyordu. O artık beklemez olmuştu. Şimdi bir fütur başlangıcının hissiyatiyle emellerine bir atalet geliyor ve ayakları gittikçe ağırlaşarak, endamı gittikçe çökerek evin içinde yorgun yorgun dolaşıyordu. Ona artık Ferhunde Kalfa denilmiyor, Sabit Bey'in dadısı deniliyordu. Bu unvan başka ağızlara da sirayet ederek yavaş yavaş Ferhunde Dadı unvanı ile tanınır oldu. Ve bu sanki onu 20 sene ihtiyarlattı. Bir bayram günü çocuğu dadısı ile beraber büyük babasına gönderdiler. Dönüşte büyük efendi dedi ki, ''Biraz dursana Ferhunde. Senin hizmetine artık mükafat zamanı geldi.'' O zaman efendi çekmecesinin kapağını açtı, kalemini baş parmağının tırnağında çıtlattı, bir kağıt çekti ve düşüne düşüne, her kelime için kalemini 4-5 kere hokkasına batıra batıra uzun uzun yazdı, tekrar okudu, cebinden mührünü çıkarıp mürekkepledi ve ihtimamla kağıda bastıktan sonra bu ameliyatı dikkatle takip eden çocuğa uzatarak, ''Al Sabit, dadına ver, artık rahat etsin.'' dedi. Ferhunde o dakikaya kadar anlamamıştı. Efendinin bu sözü hakikati birden tefsir etmiş oldu. Teessüründen, sevincinden oraya yığılıverecekti. Çocuğun elinden kağıdı alarak efendisinin ayaklarına kapandı. Demek o kadar zamandan beri beklenen saadet dakikası gelmişti. Demek o artık gelin olabilecek ve şimdi aralarında birkaç beyaz tel fark olunan saçlarını bu kara şeyleri sarı, sapsarı, sırma gibi yapmak mümkün olacaktı. Bu akşam Ferhunde bu bahtiyarlık hüccetiyle eve dönünce damat bey de buna kendi tarafından bir mükafat hissesi ilave etmek isteyerek Ferhunde dadı, seni gelin etmek de benden. Sabit'i çabuk büyüt, mektebe verelim de, dedi. Ferhunde'nin bir müddetten beri yavaş yavaş sönen, küllenen emel ateşinin üzerinden bir rüzgar geçmiş gibi oldu. Bu kağıt parçası bütün hulya kuvvetlerini ihya etmiş, tazelemişti. Onu sandıktan bohçaların arasından çıkarıp öpüyor, derin derin esrarla dolu mealini düşünüyormuşçasına saatlerle bu yazılara bakıyordu. Sonra gider, gizlice bir aynada saçlarını muayene ederdi. Bir, iki, üç, oh! Şimdi onlardan birçok vardı. Fakat madem ki boyayacak... Sabit'in mektep meselesi iki büyük mateme karıştı. Büyük efendi ile büyük hanım birbirinin arkasından senelerce düğün ihtimallerinin önüne set çekerek aileyi matemde bıraktılar. Bu iki darbe Ferhunde'nin emellerinde son kuvvetleri de ezdi. Artık bütün dünyaya, hatta o kağıt parçasına küstü. Geceleri yatarken düşünmemeye, hulya kurmamaya çalışıyordu. Şimdi zavallı kalbinde her şeyi fena gösteren bir acılık büyüdükçe, Ferhunde'nin omuzları daha ziyade çökerek, adımları daha ziyade ağırlaşarak, şakaklarında gittikçe beyaz teller çoğalıyordu. Bir gece Hasna Hanım, tiz bir kahkahayla odasından çıkarak telaşla Ferhunde'yi çağırdı. ''Dadı, dadı!'' Şimdi Ferhunde'ye o da dadı diyordu. Ferhunde yanlarına çıkınca Hasna Hanım'la damat bey hala gülüyorlardı. Hasna Hanım dedi ki, ''Dadı, haberin var mı? Senin kısmetin çıktı.'' Ferhunde hayretle baktı. İnanamıyordu. ''Aa, inanmıyor musun dadı? İşte bey söylüyor. Seni Sabit'in lalası istiyormuş.'' Ferhunde hiç cevap vermedi. Çevrildi ve dışarıya çıktı. Kendi kendisine mırıldanırken arkasından işitiler, "Tamam," diyordu. "Bekle, bekle de lalaya var." Ferhunde'nin lalayı istemediğine kanaat hasıl olunca bütün kolculara, eve gelip giden kadınlara, komşulara haber verildi ki evde gelin edilecek bir çırak var. Bugünden sonra Ferhunde için yeni bir humma devresi başladı. İzdivaç meselesi tekrar can bulmuştu. Hatta görücüler bile geldiler. Lakin zaman geçiyor, beyaz teller sönmeyen bir inat ile çoğalıyor ve Ferhunde hala bekliyordu. Bir gün Hasna Hanım dedi ki, ''Dadı, bugün seninle nereye gidiyoruz biliyor musun?'' ''Sabit için kız bakmaya.'' Ferhunde şaşırdı. ''Nasıl? Sabit Bey evlenecek kadar büyümüş müydü?'' O vakit kendi kendisine hesap etti. Sabit için 22'sinde diyorlardı. Düğünden 4 sene sonra doğmuştu. Hasna Hanım gelin olurken 20'sindeymiş. Onun küçük hanımından 2 yaş büyük olduğunu söylerlerdi. Şu halde hesabı bulamıyor, bu seneleri birbirine ilave ederek o müthiş yekûnu keşfedemiyordu. Fakat ta kalbinin içinde bir düğün burkuldu. Ferhunde bu düğünde de koşacak kadar kuvvet buldu. O kalabalığın arasında dolaştıkça bu defa ''Güveynin dadısı, güveynin dadısı'' fısıltıları işitiliyordu. Bu gece odasına kapandı. Senelerden beri ihmal edilerek terk olunan o artık eskimiş, sararmış, yazıları donuklaşmış kağıt parçasını çıkararak üzerine kapandı, ağladı, ağladı. Bu düğün de geçmiş, aylar yine fasılasız zincirini sürükleye sürükleye Ferhunde'nin saçlarına bir kar tabakası daha ilave etmişti. Bir gece yeni gübeyi gelin dadılarını içeriye çağırdılar ve yalvarmaya başladılar. ''Evet, Lala Elan rica ediyor.'' Başlarının etini yiyor, ahir ömründe sükun saatini onların lütfundan bekliyor. İkisi de Ferhunde'ye sarıldılar. Sarkık yanaklarını öptüler. Beyaz, artık bembeyaz saçlarını okşadılar. Ne iyi olacaktı. Onları salıvermeyeceklerdi. Onlar yine burada oturacaklar, yeni çıkacak bebeğe bakacaklardı. Gelin hanım gülerek, ''Doğacak bebek namına değil mi Ferhunde bacısı?'' diyordu. ''Evet, artık bu yeni unvana az bir zaman kalmış, birkaç ay sonra bebek çıkacak ve Ferhunde artık gelin olmaya ikna edilen Ferhunde bu bebeğin bacısı olacaktı.'' Düğün günü bütün ev halkının ısrarına karşı duramayarak Ferhunde süslendi, köşeye oturtuldu. Nihayet işte gelin olmuştu. Fakat saçlarını sapsarı, sırma gibi yapamamış, yapmak istememişti. Çünkü onlar artık siyah değil, beyaz, bembeyaz, ipek gibi beyazdı. Son.